Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Hoş geldiniz bugünkü programımıza. 11 Mayıs 2010 Salı günü. Karşımda iki tane somurtan öğrenci var. Sanıyorum dönem sonuna gelindiği için yüzleri gülmüyor. Biri ya, desek. Ben o kadar da somurtmuyorum. Neyse. Bana öyle geldi de. Şimdi bu kadar somurtan öğrenciler karşısında nasıl şov yapıp ders yapacağız bilmiyorum ama. Bugün birazcık daha değişik bir konu konuşalım istedim. Geçen hafta biliyorsunuz bu radyokarbon metodu nedir, işte bir takım şeylerin yaşı, sıcaklıklar falan nasıl ölçülür diye uzun uzun konuşmuştuk. Dışarıdan birkaç kişiyle konuştum. Evet, birazcık fazla ders gibi oldu dediler. Sıkıcı mıydı dedim. Herhalde çekindiler birazcık, sıkıcıydı demeye ama işte yani tabii gerekiyor, bunları öğrenmeden de olmuyor türü bir takım laflarla karşılaştık. Dolayısıyla birazcık sıkıcı olduğunu düşünerek biraz daha belki ilgi çeker diye bir konuya girmek istiyoruz. Dünyanın sıcaklığı eskiden beri nasıl değişti? Yani, nasıl değişti? Arttı mı, azaldı mı? Hayır, bilmiyorum. Onu konuşacağız işte bugün. Dünyada hangi sıcaklıklar var? Yani biz dünyanın olası sıcaklıklarına göre neredeyiz? Çok mu sıcağız? Çok mu soğuğuz? Hangi noktadayız? Onu konuşalım. Anlaştık? Anlaştık. Başlangıç noktamız, dünyanın önce bir atmosferine bakmak gerekiyor. Atmosferi neydi, nereden çıktı, ne kadar gelişti konusuna. İlk dünyanın en eski atmosferi, işte bundan yaklaşık bir 4 milyar yıl önce, %80'i su buharı atmosferin, %10'u karbondioksit, %5'i falan hidrojen sülfit, geri kalan da ıvır zıvır gazlar diyeceğimiz işte azot, metan, hidrojen falan gibi gazlardan oluşuyor. Tabii bu %80 su buharı havada kalmıyor. İlk zamanların sonunda yaklaşık bir 3,5 milyar yıl gibi bir süre önce yağmur olarak yere iniyor ve okyanuslar oluşturuyor zamanında bu. Ondan sonra tabii bu sefer en önemli kısmı atmosferin karbondioksit. Ve yavaş yavaş karbondioksitle beraber fotosentez yapan canlılar ortaya çıkmaya başladığı için yaklaşık bir 3,5 milyar yılla 1,7 diyor sanıyorum. Evet, 1,7 milyar yıl önceye kadar karbondioksit egemen ama 1,7 milyar yılda oksijen ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra da sanıyorum son 1,5 milyar yıldır dünyanın atmosferinde gayet sabit bir şekilde oksijen var. Dolayısıyla bizim de oturup eski zamanlarda ne olduğu birazcık düşünmemiz gerekiyor. Yalnız tabii eski zamanlarda ne olduğu düşünmek kolay değil. Çünkü geçen hafta şeyi konuşmuştuk, bu sen yoktun değil mi? Evet, yoktum ben. Evet. Bu radyokarbon metodunun ne kadar geriye gittiğini, çeşitli metotlar ne kadar geriye gittiğini ve baktığımız zaman hani sağlam bir şekilde lafını edebileceğimiz bir son 300-500 bin seneyi gayet iyi bilebiliyoruz ama 300-500 bin seneden daha geriye gittiğimiz zaman hani tahminin ötesine geçmiyor demek belki çok doğru değil ama ciddi biçimde tahminsel yaklaşmak zorunda kalıyoruz iklime. İklime bakıldığı zaman da iklimde 3 tane denge noktası var. Bunu daha önce de bir ara konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? 3 denge noktasından bir tanesi dünyanın tamamen buzullarla kaplandığı durum. Buna kar topu dünyası deniyor. Ondan sonra bir tanesinde her tarafın full buzsuz olduğu durum. Üçüncü durum da bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum. Ve bu içinde bulunduğumuz durum esasında çok dengeli bir durum değil. Yani dünya genelde öbür iki denge noktasından bir tanesini tercih ediyor. Yalnız bu kar topu dünyası denen şey genelde çok fazla hani görülebilen bir durum değil. Onun hakkında sadece eski zamanlarda yaklaşık bundan 650 ila 800 milyon yıl önce buna rastlanıldığı düşüncesi var. O dönemlere ne dendiğini de ben çok fazla bilemiyorum. Burada yazıyor ama onları nasıl okusam bilmiyorum. O iki denge durumunda da şey oluyor mu? Hani canlı bir formdan bahsedemiyoruz tabii, değil mi? Ay yok, canlıların olmasında bir sakınca yok. Çünkü durum ne olursa olsun canlılar yaşayacak bunda. Yani canlıların ölmesi... Yani kartopu kadar, dünyasında. Kartopu dünyası bile olsa canlılar yaşayacak. Onda bir sorun yok. Çünkü onun içinde gene de bir takım yerlerde donmuş, pardon yani çözülmüş bir su olacak, tuzlu su olacak. Onun içinde canlılar yaşamaya devam edecekler. Hani bugünkü kadar gayet dünyanın her tarafını sarmış bir şekilde olmayacak ama epey bir yerde olacak. Yani bu dünyanın her tarafı karla dolu, buz. Tamam ama hani canlı yaşamaz demek değil. Tamam. Bu yaklaşık olarak yalnız 650 ile 800 milyon yıl arası dedim. Arada çünkü çok önemli bir olay var. Yaklaşık 600 milyon yıl önce civarı dünyada hayat çıldırıyor. Oraya kadar çok fazla bir yani hayat var, herhangi bir sorun yok ama yaklaşık 600 ile 550 milyon yıl arasında birdenbire hayat gerçekten dünyanın her tarafını sarıyor. Şimdi bu 550 milyon yıl önceyi konuşacak olursak bu zamanlarda var bu kartopu dünyası dediğimiz. Onun dışında son zamanlarda fazla görünen bir konu değil. Ama mesela tam bu hayatın çıldırdığı dediğimiz bir 550-600 milyon yıl öncesi arası dünyanın ortalama sıcaklığının 22 derece olduğu söyleniyor. Yani şu anda 16 derece civarındayız. O zamanlarda 22 derece. Ve hayat çıldırmış. Peki şimdi niye biz iklim değişikliği diye hoplayıp zıplıyoruz? Yani işte 3 derece artarsa ölürüz, 2 derece artarsa ölürüz. O zamanlar 22 dereceymiş ve hayat gayet inanılmaz bir şekilde gelişmiş dünyada. O zamanki atmosferdeki karbondioksit miktarından dolayı mı acaba? Şimdi o zaman bir kartopu dünyasından bir... bu hayatın çok geliştiği dünyaya geçmek için yani sıcaklık yaklaşık olarak 12 derece falan artıyor. Yani ortalama sıcaklığı dünyanın 10 dereceden 22 dereceye artıyor. Yalnız bu olurken arada geçen süre yaklaşık olarak 150 milyon yıl. Yani 150 milyon yılda dünyanın sıcaklığı 12 derece artıyor. Eğer biz bunu 12 derece artışı 150 milyon yılda değil 150 yılda yapacak olursak hayat buna ayak uydurabilecek hızda değil. Adapte sorunu yaşanır. Evet, bütün bitkiler ve hayvanlar bunda ciddi bir adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Dolayısıyla o zaman yani bir 650 milyon yılla 550 milyon yıl arasında sıcaklık 12 derece artıyor. Ama ona karşılık hayat gerçekten çok çok güzel bir şekilde gelişiyor. Ama şimdiye baktığımız zaman bunda çok ciddi sorunlar görüyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra işte dinozorlar var biliyorsunuz. Evet. Onların yaşadığı çağ geliyor. Ama onun bir öncesinde çok ciddi bir olay oluyor. Dünya çok ağır bir travma yaşıyor. Yaklaşık 250 milyon yıl önce. Bu zamanda da yani şu anda esasında sadece teoriler var ne olmuş olduğuna dair. Hayatın %70'ine yakını dünyadan siliniyor. Mesela denizde yaşayan canlı türlerinin sanıyorum %96'sı yok oluyor. Bakın dikkat edin türlerinin %96'sı. Tamam mı? Yani denizdeki canlıların %99'u gitti demektir bu. Yani. Bunun da çok çeşitli sebepleri konuşuluyor. Meşhur hani bu biliyorsunuz dinozorları ne öldürdü hikayesi var. Dinozorları. İklim değişikliğiyle çıkan bazı işte... Dinozorları? Evet evet iklim değişikliğiyle ilgili şey yapıyorlar. Yumurtalarını başka bir canlı yedi falan yok, diye. Yok yok yok hiç girmeyin. Göktaşı düşmesi değil mi? Evet. Temizleyen şey göktaşı düşmesi. O neredeyse artık kesin. Ve bulan da fizikçiler. Tamam mı onu? Peki. Onu bilmemiz lazım. Şimdi bu göktaşı düşmesi çok favori bir şey. Yani 5 tane büyük yok olma olayı var tarihte. Ve... bu 5 tane büyük yok olma olayında en sonuncusu, en büyük yani daha doğrusu en sonuncusu ve bize en yakın olan ve en hani önem verdiğimiz çünkü dinozorlar gitmiş dediğimiz olay. Bunda gitmelerinin temel sebebi meteor. Şimdi bunu meteor olarak belirledikten sonra diğer dördü de meteor mudur diye geri gidiliyor. Ama meteor olduğu ortaya çıkmadı diğerlerinin. Çünkü meteorun çarptığı bir yer gerekiyor. Çarptıktan sonra çıkardığı bir toz var. Bunun bulunması gerekiyor. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla başka ne olabilir dendiğinde ciddi olarak bir volkanik olaydan söz ediliyor. Yani Sibirya bölgesindeki ciddi büyük bir volkan patlaması ve bununla birlikte Sibirya'nın altında yatmakta olan bu metan gazının açığa çıkmasıyla dünyanın ikliminin ciddi biçimde değişmesi. Bu yaklaşık olarak 251 milyon yıl ve bu çok hızlı bir sürede dünyadaki yaşamı çok ciddi ağır hasara uğratmış. Ondan sonra bir adım sonrasına geldiğimizde dediğim gibi işte bu meteor çarpması var. 65-67 milyon yıl önce. O da şeyde Yucatan Yarımadası'nda, oranın ucundaki bir nokta. Çikçulup diye bir yere çarpmış. Yaklaşık 10 kilometre çapında bir meteor. Ama tabii bu dinozorlar onun yüzünden öldü demek birazcık fazla dinozorlara karşı saygısızlık olur. Ama yani dinozorlar zaten mutlu yaşamlarının sonuna doğru gelmektelerdi iklimden dolayı zorlanarak. Senin dediğin o. Yani zaten zorlanmaktalardı yaşamakta. Ve bu ciddi bir şekilde dünyayı değiştirdiği için öyle bir meteor çarpması adam yani dinozorların adamların sonu olmuş oldu. Evet bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz. Bye. Seda kızdı. Üçüncü defa çalıyorsunuz bunu diye. İşte ikinci defa diye. Yok dedim. Üçüncü defa. Üçüncü değişik versiyonunu çaldık Maşkina'da. Ondan sonra biraz bu atmosfer, atmosferde ne olduğunu nasıl biliyoruz konusunda geçen hafta konuşmuştuk. Buz özellikle kuzey ülkelerinde ve güney kutbunda ciddi derecede yığılıyor. Yani Antarktika'da ve kuzey kutbunda yağan kar temelde erimiyor. Ve bu üst üste birikerek kalın bir tabaka oluşturuyor. Ve bunun en dibine kadar bu bir tabakayı çıkarttığımız zaman, ki bu yaklaşık olarak şöyle 10-15 santim çapında bir boru gibi bir nesneyi çıkartıyoruz yerden, ya da silindir diyelim. Bunun en altındaki kar yaklaşık olarak 800 bin sene önce yağmış olan kar. En tepesindeki kar da geçtiğimiz sene yağmış olan kar. Dolayısıyla bu kesitler alacak olursak bu kardan, son 800 bin sene içerisinde dünyanın ikliminin nasıl geliştiğini çıkartabiliyoruz bunda. Mesela son olarak şu anda, yani ben bunu da yeni okudum bugün. Aynı noktada, bu 800 bin senelik buzun çıkartıldığı noktada yeni bir delik daha açıyorlar. Bunda da yaklaşık olarak 1.2 milyon seneye geri gidiliyor. Dolayısıyla son 1.2 milyon senenin iklimini gayet temiz ve rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Ama geri kalan her şeyde ciddi sorunlarımız olabiliyor. Son 1.2 milyon sene ya da 800 bin seneye gittiğimiz zaman gayet periyodik olarak buzul çağlarının olduğunu görüyoruz. Bu buzul çağlarının periyodu yaklaşık olarak 100 bin sene. Bu periyodun 100 bin sene olmasının sebebi ne? 100 bin senede bir değişiyor mu? Of. Ne oldu, ben anlamadım. Şimdi hani siz astrofizikçi olarak biraz daha Milankoviç denen adamı biliyor olmanız gerekiyor. Yok. Milankoviç hocam acaba bizim... Neyse, ben burada konuşurum. Tamam, sus. Anladım, sus. Şimdi bu Milankoviç denen adam 1920'lerde bu buzul çağlarının sebeplerini araştırıyor. Ve sonucunda çıkarttığı şey şu. Dünyanın... Biz güneşin etrafında gayet namuslu bir şekilde böyle düzgün bir elips üstünde döndüğünü düşünüyoruz ama bu elips esasında o kadar düzgün bir elips değil. Yani bu zaman içerisinde değişiyor bunun hareketi. Öncelikle bu elipsin eliptikliği değişiyor. Yani bazen daha yamuk bir elips oluyor, bazen daha daireye yakın bir elips oluyor. Bunun periyodu da temelde 100 bin sene. Bu da tabii getirdiği şey şu. Güneş odak noktalarından bir tanesinde olduğu için elipsin, çok eliptik olduğu zaman güneş bizden gerçekten çok uzaklaşıyor kış aylarında. Çok uzaklaşınca da çok soğuk kışlar geçiyor ve bu soğuk kışlar temelde bizim buzul çağına girmemize sebep oluyor. Bir de biliyorsunuz dünyanın güneşe, ya da biliyor musunuz, dünyanın güneşe en yakın olduğu gün hangi gün? 4 Mayıs mıydı? Haziran. Ocak. Evet. Güneşe en yakın olduğumuz gün 4 Ocak. 4-5 Ocak. En uzak olduğumuz gün de 4 Temmuz. Şimdi bu esasında ılıman bir iklim için çok iyi. Çünkü güneşe en yakın olduğumuz nokta eğer yaza, en uzak olduğumuz noktada kışa denk geliyor olsaydı, hem yazlar korkunç sıcak, hem kışlar korkunç soğuk geçecekti. Ve bu da iklimin, yani bu esasında... buzul çağı dediğimiz şey. Aşağı yukarı. Yani bizim şu anda ılıman iklimde olmamızın sebebi hem yazların hem kışların biraz daha makul geçecek bir şekilde güneşin yaklaşıp uzaklaşması. Dolayısıyla da şu anda en son buzul çağından biz yaklaşık olarak bir 20 bin sene önce çıktık ve işte 20 bin senedir insanlık gayet hoş bir şekilde ilerledi. Ama bu o kadar hoş olmadı. Şimdi arada bir tane film var biliyorsunuz. Yarından sonra. Evet. Ha, nasıl oldu da oldu kısmı var o filmin. Yarından sonra şöyle bir olayı var. Şimdi televizyonda sinemalarda seyrettik, sonra televizyonda seyrettik. Baktığınız zaman filme esasında temel bir tane hatası var. O da film olması. Yani onu film değil belgesel çekmiş olsalardı. Yani... Bütün zamanları alıp bir 50 ile çarpıyor olsaydık o filmde, yani onların bir dakikada olur dedikleri şey esasında bir saatte oluyor olsaydı ya da bir günde olur dedikleri şey 2 ayda oluyor olsaydı, o film gayet makul bir film olurdu. Çünkü esasında aynı senaryo, aynı senaryo değil, benzer bir senaryo geçmişte de Oldu. Yaklaşık olarak bundan 11 bin sene önce, yani son biz buzul çağından çıktı dünya, gayet ısınmaya başladı. Buzlar erimeye başladı. Ve bu eriyen buzlar Amerika'nın ortasında dev bir göl oluşturdular. Agassiz Gölü denen bir göl oluşturdular. Bu yani şu anda o Amerika'nın kuzeyinde biliyorsunuz 5 tane büyük göl vardır Kanada ile Amerika arasında. O göllerin tamamının alanından daha büyük bir alan kaplıyor. Ve bunun Atlas Okyanusu'na bakan, değil mi, o Atlantik Okyanusu. Hı hı. O tarafında bir baraj gibi bir buz kütlesi bu gölü tutuyor. Ve bir gün o buz kütlesi yıkılıyor. Ve bütün bu soğuk tuzsuz su oradan Atlantik Okyanusu'na akıyor. Ve Atlantik Okyanusu'ndaki bizim bu Gulf Stream dediğimiz akıntıyı bozuyor. O akıntının bozulması temelde dünyayı buzul çağına sokuyor. Buna genç Dryas olayı deniyor. Dryas da bir bitki Latincesi. Oradan geliyor. Bu yaklaşık olarak 11 bin sene önce olmuş. Yani dünyanın şimdiye çok yakın sıcaklıktaki bir iklimden buzul çağına girmesi yaklaşık olarak 6 ay sürmüş. Bu okyanus akıntısının bozulmasından dolayı. Dolayısıyla okyanus akıntıları çok ciddi etki yapıyor dünyanın iklimine. Hani bu dedik ya kartopu dünyası var, sonra her tarafın sıcak olduğu bir dünya var. Kartopu dünyasının olabilmesi için temelde kıtaların çoğunun kutuplar çevresinde toplanmış olması gerekiyor. Ve ekvator çevresinde çok fazla buz kıta olmaması gerekiyor. Tam tersi, kıtalar ekvator çevresinde toplanıp kutuplarda fazla buz olmayacak olursa da ters köşeye, yani daha sıcak iklime doğru gidiyoruz yavaşça. Bir de ortasında hani nerede buzul çağı oluyor, nerede olmuyor, yani nerede kutuplarda sıcak oluyor olmuyor belirleyen şey bu akıntıların kuzeye ulaşıp ulaşmaması. Yani biliyorsunuz şimdi bu Gulf Stream dediğimiz şey Amerika'nın oradan geliyor, İngiltere'nin dışından çıkıyor ve İzlanda'nın hafif kuzeyinden dönüp tekrar aşağı iniyor. Niye peki kuzey kutbuna kadar çıkmıyor bu akıntı? Çıkacak olsa arka taraftan dönüp aşağı ineceği bir yer yok. Yani öbür tarafta Bering Boğazı dediğimiz yer esasında büyük bir geniş bir boğaz olacak olsa, o zaman bu Atlantik Okyanusu'ndan çıkan akıntı Pasifik Okyanusu'ndan aşağı inerek bütün kutupları dolaştığı için kutuplarda buz kalmazdı. Bunun olmaması şimdi böyle yarım buz, yarım normal toprak falan gibi bir dönem geçirmemize sebep oluyor. Şimdi en son bitirirken şeye geleceğiz. İzlanda dedik ya hani. Biliyorsunuz bu İzlanda'daki yanardağ yine azdı. Evet. Az evvel biz programa girmeden önce bakıyorduk. Nerede ne oluyor diye. Şu anda Avrupa'nın gene ciddi bir kısmında hava trafiği durmuş durumda. Aklınızda olsun uçacak olanlara bilgi vermek açısından. Şu anda haritadan benim gördüğüm kadarıyla. Ay gel. Ben tekrar yükle dedim ve gitti. Fransa'nın epey büyük bir kısmıyla İspanya'nın sadece güneyindeki birkaç havaalanı hariç o bölgenin tamamı hava trafiğine kapalı. Ve bir kez daha hani uyarı olsun, aklımızda olsun, konuşalım şeklinde. Bu patlayan yanardağ esasında küçük olan. Yani daha büyük olan patlamadı. Onun da patlaması ihtimali var. O yanardağ, o Katla denen bu neydi? Eyyaf. Okuldu ama sonra. Eyyaf yalla yokul. Biri uyardı beni. J okunmaz onların dilinde hö diye. Eyyaf yalla yokul. Dolayısıyla şimdi yanardağ yavaş yavaş patlıyor ama bu seferki patlamadaki ufak farklılık çok fazla yukarı çıkmadığı için toz. Şimdi geçen sefer bir 13 bin metreye çıkmıştı. Bu sefer 5-10 bin metre arasında kaldığı için çok fazla etkisi olmuyor. Sadece İspanya ile Fransa'yı kapattı. Bir de sanıyorum Türk Hava Yolları'nın bir takım İtalya uçuşları iptal olmuş. İnşallah daha kötü olmaz. Çünkü benim yarın İngiltere'den gelen bir misafirim var ve o adamın yani ilk gelişi bu yanardağdan dolayı ertelenmişti. İnşallah ikinciyi de ertelemeyiz. Yarın kendisini misafir ederiz. Sanıyorum vaktimiz doldu. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.